Küçük bir çocuk kalmayı dilerdim. Kimi zaman büyüdük, fazlasıyla kötü olduk. Kibir denen kıyafeti giyindik, çıkarmadık ne yazık üstümüzden. O en güzel dostları kırmadık mı? Asla yetinmeyi hiç öğrenmedik. Ufak mutluluklar yırtırdık eskiden. Bugün bize basit gelen şeyler kıymetli. Hoş ise fa dünya, kimine de zor büyük acı cefa dünya, kimine güzel hoş ise fa dünya, kimine de zor büyük acı cefa dünya. Çocuk kalmayı dilerdim. Kimi zaman büyüdük, fazlasıyla kötü olduk. Kibir denen kıyafeti giyindik, çıkarmadık ne yazık üstümüzden. O en güzel dostları kırmadık mı? Asla yetinmeyi hiç öğrenmedik. Ufak mutluluklar yırtırdık eskiden. Bugün bize basit gelen şeyler kıymetli. Güzel hoş ise fa dünya, kimine de zor büyük acı cefa dünya.